wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 14 marca, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 93 osoby zakażone koronawirusem w Polsce. W całym kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Za 8 godzin Polska zamknie swoje granice. Zawieszone zostaną też międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Francja zamknęła wiele atrakcji turystycznych i instytucji. Mimo pandemii koronawirusa odbędą się jutro wybory samorządowe. U 93 osób w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. Dwie osoby zmarły. Po południu resort zdrowia podał, że wirusa wykryto u dwóch osób z Warszawy, jednej z Poznania, jednej z Lublina oraz pięciu z Łodzi. O tym, jak możemy starać się uniknąć zakażenia, zachowując bezpieczny dystans od innych osób, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Tak naprawdę mówi się 1,5 metra i 15 minut. Bliższe spotkania są niezalecane. Dłuższe spotkania tego typu face to face powyżej 15 minut niezalecane. Jak ktoś na nas kicha, kaszle, tworzy taki aerozol. I to jest w odległości 1,5 metra na pewno 98-99% zakażeń. W naszym kraju obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. O północy Polska zamknie też swoje granice. Przez co najmniej 10 dni do kraju nie będą mogli przyjeżdżać obcokrajowcy. Zawieszone zostaną także międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Już dziś zamknięte są restauracje, kluby i bary. Ograniczona sprzedaż w galeriach handlowych. Bez utrudnień można jednak kupić żywność i środki czystości. Od dzisiaj na co najmniej 2 tygodnie w całym kraju zamknięte będą restauracje, kawiarnie, kluby i bary. Lokale gastronomiczne mogą jednak dostarczać jedzenie na wynos. Rząd zdecydował też o zamknięciu siłowni, basenów, muzeów, bibliotek i klubów fitness. Sklepy, niezależnie czy spożywcze, odzieżowe, budowlane czy drogerie, pozostają otwarte, informował wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie sklepy pozostają otwarte. Banki, punkty usługowe, bankomaty, nie zabraknie środków, nie zabraknie gotówki. Ograniczona zostanie jednak sprzedaż w galeriach handlowych. Tam kupimy tylko żywność, leki i kosmetyki. Będziemy też mogli oddać ubrania do pralni. Za 2 tygodnie rząd rozważy, czy ograniczenia będzie można znieść, czy też restauracje pozostaną zamknięte na dłużej. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że żywności jest pod dostatkiem. W Garwolinie, gdzie spotkał się z ratownikami medycznymi, prezydent przypomniał, że osoby samotne objęte kwarantanną mogą dostać jedzenie w ramach programu pomocy żywnościowej realizowanego poprzez ośrodki pomocy społecznej. Wystarczy zgłosić osobę, która takiej pomocy potrzebuje. Są choćby w bankach żywności przygotowane specjalne paczki i to nie są żadne, proszę Państwa, bieda paczki, bo ja mogłem taką paczkę wczoraj zobaczyć. To są normalne zestawy z podstawowymi artykułami smacznymi, świeżymi, które każdy może zjeść i żadna kuchnia nie powstydziłaby się na pewno takich artykułów żywnościowych, więc to jest po prostu normalne jedzenie. Prezydent dodał, że na razie nie ma wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego, dlatego też na razie nie ma mowy o przesunięciu terminów wyborów, które, przypomnę, planowane są na 10 maja. Koronawirus zmienia życie Europejczyków. We Francji pozamykanych jest wiele atrakcji turystycznych i instytucji. Zmianie ulega także forma pracy. Nie można zachwycać się uśmiechem Monalizy. Louvre zamknięty jest do odwołania. Minister kultury Frank Rister, u którego stwierdzono zarażenie koronawirusem i dlatego odbywa w swoim paryskim domu kwarantannę, zapowiedział zamknięcie wszystkich państwowych placówek muzealnych. Na taki sam krok zdobyła się dyrekcja wieży Eiffla. Mieszka Miki mówi do widzenia gościom odwiedzającym Disneyland pod Paryżem. Też zamknięty aż do odwołania. Koncerty i występy są nagrywane i emitowane w telewizji. Nieczynne są teatry. Wraca zatem teatr. Telewizji. Nie można podziwiać zwierciadlanej sali Wersalu, bo pałac jest nieczynny. Pracodawcy zalecają telepracę bez przychodzenia do biura, ale trudno takie rozwiązanie sobie wyobrazić w przypadku piekarzy, rzeźników czy mechaników samochodowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pomimo epidemii jutro Francuzi mają głosować w wyborach samorządowych. O udział apelują zarówno prezydent, jak i politycy praktycznie wszystkich ugrupowań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

6 o'clock, the birds come back to the palm to talk. They talk to me, birds talk to me. If I go down on my knees, I will run for shelter. Endless summer, lift the curse. It feels like nothing matters in our private universe. Like nothing matters in our private universe. And it's a pleasure that I have known. Ooh. And it's a treasure that I have gained. It's a pleasure that I have known. It's a tight squeeze, but I won't let go. Is on the table and the dinner's cold. I will run for shelter. Endless summer, lift the curse. It feels like nothing matters in our private universe. I will run for shelter. Endless summer, feels like nothing matters in our private universe. Mani to czas ani miejsce na rozmowę o pogodzie, bo trudno zignorować obietnicę miłości. A kto powiedział, że nie będzie lepszej szansy? To pasja życia i musimy w niej wytrwać. Biegnę szukać schronienia, bo wygasło zaklęcie wiecznego lata. Zupełnie jakby wszystko przestało się liczyć w naszym małym, prywatnym wszechświecie. Mam czego chcę, czy to takie proste? Tyle myśli kłębi się w mojej głowie każdego wieczora. Słyszę ptaki wracające nad staw, żeby ze mną porozmawiać, kiedy upadnę na kolana. Poznałem tę przyjemność, zdobyłem ten skarb. To mocny, dławiący uścisk, ale ja nie odpuszczę i czas jest tu kluczowy. Ucieknę, by się schronić. Odeszło zaklęcie wiecznego lata, jakby nic się nie liczyło w naszym prywatnym wszechświecie. To bardzo prosimy raz jeszcze o te prywatne wszechświaty zadbać, żeby Państwo w nich wytrwali, żeby Państwo zostali w swoich domach i żeby Państwo wybrali trójkę. Crowded House, Private Universe. Dziś na początek przy Myśliwieckiej 357. Mam takie wspomnienie, którym bardzo chcę się teraz z Państwem podzielić. To była któraś sobota. Mogłem mieć 17, może 16 lat. I zazwyczaj przed południem słuchało się wtedy u nas w domu radia. I pewnej soboty usłyszałem właśnie w trójce ten sygnał. Sygnał radiowy był oczywiście krótszy, bo to nie była forma całej piosenki. Dopiero później dowiedziałem się, że to zespół Rush, że to płyta Hold Your Fire i że to jej początek, czyli utwór Four Stan. Ale wtedy, w sobotnie przedpołudnia, to był właśnie taki radiowy sygnał i podwójnie męski głos mówił tak: Radioman, a później Radioman. No bo ta audycja tak się nazywała. Mniej więcej rok wcześniej, półtora roku wcześniej, pan Głos, który siedział po drugiej stronie radioodbiorników, a ja byłem wtedy słuchaczem, zastępował podczas listy przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego. Pamiętam, że wtedy to było dosyć dziwne, dlatego że nagrywało się większość piosenek z listy. On czasami te piosenki zagadywał, czasami byłem na niego po prostu zły, ale przy okazji jednej piosenki zastrzygłem uszami i tak mi już zostało na całe życie, bo dzięki tej zapowiedzi właściwie zawdzięczam swoją miłość do tego artysty. Pan Głos powiedział wtedy: dobrze, że państwo głosują na tę piosenkę, bo to jest bardzo dobry utwór. Zapowiedzią zaszczepił mi wtedy taki fakt, że nie przebojowość tak naprawdę najbardziej się w muzyce liczy, ale to coś, co próbujemy Państwu od tylu lat przybliżyć i opowiedzieć. I dobrze, że nam się to nie udaje, bo wciąż jest to piękną tajemnicą. Peter Gabriel, Red Rain, Czerwony Deszcz. Wtedy z tą niezwykłą zapowiedzią podczas zastępstwa za Marka Niedźwieckiego w 1986 roku. Z Radiomana nauczyłem się zespołu Rush przez ten sygnał, przez Four Stan. Nauczyłem się też po jednej z jego zapowiedzi Ciemnej Strony Księżyca, zespołu Pink Floyd, bo z Grzegorzem Wasowskim rozmawiali o tym, że Dark Side of the Moon od wielu lat jest na liście Billboardu i pan głos powiedział w pewnym momencie, a to dobrze, bo to znaczy, że są jeszcze ludzie, którzy znają się na dobrej muzyce i wciąż tę płytę kupują. Kawał radia, kawał życia, którego częściej chyba gorszym niż lepszym wciąż jestem uczniem i za to chcę panu Wojtkowi bardzo gorąco podziękować za te wszystkie lata. 26 minut po 16. Zostań w domu z Trójką. O, to Państwa bardzo gorąco proszę, prosimy właściwie. Mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl, jestem pod nim do dyspozycji, nie tylko do godziny 19. What kind of people live in these houses? What kind of sad dad scratches in this crash pad? T-shirts or blouses, torn jeans or trousers? What kind of people live in these houses? T-shirts or blouses, torn jeans or proper trousers? They vote the way they vote. They don't know how to change because their parents did the same. And where will they be 10 years from sitter, bedwetter, or penthouse go-getter? What carpet chewer lights up this sewer? And which rough trade strangers frail around these chambers? And what dented gent bends over in this tent? Sleep with who they sleep with, only because they are afraid to taste change. Grabbing in a cabin or squatting on your quarters. Oh, sad homey folksy, smelling in their dwelling. They look at television thinking it's their window to the world. They look at television thinking it's their window to the world that's got to hurt. Człowiek, który poprzez tytuły swoich piosenek stworzył mini filmy, mikro scenariusze. What kind of people live in these houses? Czasami były bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długie, rzadko były krótkie. Morrissey, nową płytę, jego nową płytę dziś Państwu przyniosłem. I saw the river clean, distant future wait for me. I grow pleasing to the eye, and the queue will queue for me. Once I saw the river clean, soon the clock will strike for me. Childish mind anticipates. Może mieć swoje fochy, które pewnie współpracowników bliższych czy dalszych doprowadzają do szału i pewnie je ma. Może być chimeryczny, co nie pomaga we współpracy, nawet w śledzeniu jego koncertów. I pewnie chimeryczny jest. Może schodzić na koncertach po kilku utworach ze sceny i nikt i nic go już na tę scenę nie powróci. Pewnie tak robi, ale kiedy dorwie się do mikrofonu i do pisania słów i melodii, Oj, lata lecą, ale myślę, że w pewnym sensie nie ma sobie równych. Morrissey, jego nowa płyta I am a dog, I am not a dog on a chain. I am not a dog on a chain. Taki jest jej tytuł. Dwa utwory, What Kind of People Live in These Houses, to było wcześniej. I przed chwilą Once I Saw the River Clean. Dzisiaj do Mozera na pewno wrócimy. Leave me, baby, every generation got its own disease. I kiedy odpalili ten utwór w 2000 roku we wrześniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to myślałem, że świat jednak kręci się szybciej. Every generation got its own disease, Fury in the Slaughterhouse. Jeżeli są Państwo za tym, żebyśmy jeszcze sobie Radio Storczyk przypomnieli dzisiaj do 19, to proszę o sygnały w tej sprawie. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żeby nie było żadnych wątpliwości, za 19 minut jest godzina 17. Kradnę coś z wczorajszej ofensywy. Love Will Tear Us Apart z repertuaru Joy Division Bokka na swojej nowej epce Roll Down the Hill. Tam nie tylko Joy Division, bo i Nancy Sinatra i Radiohead w ich wykonaniu i ich utwory w nowych aranżacjach. Polecam Państwu bardzo gorąco. No właśnie, w związku z hasłem, które Ian Curtis z zespołu Joy Division kiedyś wyśpiewał, nawet może trochę wykrzyczał: dance, dance, dance to the radio. Jeżeli są Państwo w swoich domach, o co apelujemy, o co prosimy nieustannie i będziemy wciąż o to apelować, to proponuję, żeby na przykład przy radiu Państwo zaszaleli, tańcząc, ale żeby to był taniec na naszych trójkowych warunkach. Invitations from nature. Tak jest, LCD Sound System. No ale proszę nie przerywać tańca. Elegancja Francja, chciałoby się powiedzieć. Elegancja Wielka Brytania, może w ten sposób. Brian Ferry, kiedyś najelegantszy na świecie, w swoim prywatnym domu w Londynie, mimo że tego dnia nie był zbyt dobrze dysponowany, że miał wizytę u lekarza, że miał kłopoty z krtanią, siedział naprzeciwko mikrofonu z logiem. programu trzeciego odpowiadał na pytania, tylko poprosił, żeby to było 15 minut i na pewno nie więcej. Nie zapomnę tej wizyty, nie zapomnę spotkania przed tym domem z jego synem Tarą, jak czekaliśmy na jego tatę, który przyjechał, przyjął nas i to naprawdę było z wielką klasą. Don't Stop the Dance. Klasyka Briana Ferry'ego z lat 80. Jeżeli też Państwo chcą i mają takie życzenie, to możemy jeszcze dzisiaj do 19 do tego wrócić. No i proszę pisać oczywiście w sprawie Radia Storczyk, czyli Radio Orchid zespół Fury in the Slaughterhouse. Jeśli tak, to tak. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Będziemy oczywiście po godzinie 17, będziemy też po 18. Jim Kerr z zespołu Simple Minds. Dzisiaj opowie Państwu płycie Street Fighting Years, bo takie wspomnienie sprzed lat mam zarejestrowane, to w dwóch kolejnych godzinach. No i jeszcze przed 17 myślę, że pięknie zdążymy. Polecam Państwu tę muzykę. Projekt się nazywa Strands of Oaks. Bardzo proszę. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy